मंत्र पाठ। मीमांसा दर्शन की 490वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद, पृष्ठ संख्या 102। इसका शीर्षक है होमपाद। होम से संबंधित बातें यहाँ पर चर्चा की गई हैं। पहला अधिकरण है, इसका विषय है कि यहाँ यजति ज्योति आदि शब्द कहे गए हैं, तो यजति यजन की समाप्ति कहाँ पर होगी। तो सिद्धांति का मत है कि प्रक्षेपांतता से, प्रक्षेपांत उसकी समाप्ति, यानी प्रक्षेप जहाँ पर यानी आहुति दे दी तब उसकी समाप्ति होती है यजति की, उससे पहले नहीं होती है। तो यजति चोदनासु प्रक्षेपांतत्वम, प्रक्षेपांतता होती है इसकी। अगर प्रक्षेप नहीं किया, आहुति नहीं डाली, तो वो अंत नहीं माना जाएगा। पर पूर्व, इसमें पूर्व पक्षी का दूसरा मत है जो भाष्यकार ने दिखाया है। पहला सूत्र है सिद्धांतिका, देवता योगे न प्रदानात्मके चोद्यमाने आहुतिर यथा लोके। तो देवता का योग होता है, देवता का संबंध होता है, और प्रदानात्मक वहाँ पर विधि की जाती है, इसलिए आहुति देनी चाहिए जैसे कि लोक के अंदर देखा जाता है। तो वाक्य मिलता है जैसे आग्नेयो अष्टाकपालः, अष्टाकपाल आग्नेय, तो इत्यादौ किम संकल्प मात्रे नैव यागः, अल्प विराम उत प्रदानांत इति। तो केवल से ये संकल्प किया कि आग्नेय अष्टाकपाल को लेना है, इतने संकल्प मात्र से याग को पूरा मान लिया जाए अथवा प्रदानांतता उसकी होवे। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है संकल्प मात्रे नहीं हुई थी, बस संकल्प किया उतने मात्र से ये पूर्ण हो जाना चाहिए। कथम, संकल्प मात्र से यागत्वात्, अल्प विराम, क्योंकि संकल्प मात्र ही यागत्व है। ये देवता, इस देवता के लिए ये आहुति, बस ये संकल्प किया और बस समाप्त हो गया। याग का स्वरूप ही यही है, संकल्प रूप में ही होना। क्यों, उसके लिए वो कहता है देवतोद्देश्य न कृते द्रव्य परित्यागात्मके संकल्पे। जब देवता को उद्देश्य करके द्रव्य के परित्याग रूप संकल्प किया जाता है, द्रव्य के परित्याग का संकल्प किया जाता है, तो कृतम चोदितम जो शास्त्र में वचन का है वो पूरा हो ही जाता है उतने मात्र से। न प्रदानम आदर्तव्यम इति प्राप्ते ब्रह्मा, प्रदान का आदर नहीं करना चाहिए, नहीं प्रदान करने के प्रति आग्रह नहीं रखना चाहिए, केवल संकल्प किया उतने मात्र से पूर्णता हो जाती है। ठीक है, पूर्व पक्षी का कहना। तो कई जने, कभी किसी को हम कुछ देते हैं घर परिवारों में भी या और भी कार्यक्रमों में जो आते हैं, सेवा करते हैं, उनको देते हैं, देने के लिए प्रयास करते हैं, कहते हैं कि जी आपके लिए ये, बोले नहीं मैं नहीं लूँगा, बोले नहीं आपको लेना ही है, बस आपने पूछ लिया इतने में ही बस दे दिया मेरे को, ऐसा समझ लीजिए। उतने में ही संतुष्टि मानते हैं कि बस हमारे को पूछ लिया, हमारा ध्यान रखा, हमारा पूछ लिया, बस हो गया पूरा, अब देने की आवश्यकता नहीं है। वो अच्छे अर्थों में बोलते हैं, लेकिन वो लेने वाला बोलता है, जिसके लिए किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो ऐसे बोल करके समाप्त करता है, बस आपने पूछ लिया इतना बहुत है। बस बोला होगा आप लोगों ने भी कभी कभी, आपने मेरे को पूछ लिया इतना बहुत है, हम गए हम का खाना खा करके गए हैं, उन्होंने खाने का पूछ लिया कि जी खाना खाएंगे, खाना लीजिए, बोले नहीं मैं खा करके, नहीं आप आए हैं तो लेना ही नहीं, बस आपने पूछ लिया इतना बहुत है, ये शिष्टाचार पूर्ण हो गया, आपने पूछ लिया, उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको भोजन कराऊंगा, मैं आपको भोजन पूछ लिया, बस इतना, जिसे प्रदान करने की तो आवश्यकता नहीं है, पूर्णता तो इतने मात्र से भी हो देखी जाती है कहीं कहीं। सामान्यतः यूँ सोचेंगे तो कि भाई कहीं प्रदान मात्र, प्रदान के बिना तो पूर्णता होती कहाँ है, पर कभी कभी संकल्प मात्र से भी कहीं हो जाती है, और पूर्व पक्षी देख रहा है कि बस संकल्प से ही पूरा हो जाता है, प्रदान अंतता नहीं है। इस पर सिद्धांती कहता है देवता संयोग है ना, आग्नेय अष्टा कपाल इति चोद्यम इति चोद्यमानम प्रदानम आहुति ही अल्पविराम। तो आग्नेय अष्टा का पाला, ये जो विधि की जाती है तो ये प्रदान आहुति का प्रदान ही कहा जा रहा है, यथा जैसे कि देवदत्ताय दातव्यम इत्युक्ते तत्प्रदानम गम्यते, देवदत्त के लिए देना चाहिए तो वहाँ पर प्रदान ही जाना जाता है, केवल संकल्प नहीं, संकल्प मात्र से नहीं होता है, ये लोक का उदाहरण है। ऐसे ही एवं आह्वनीयादि देशे अवदान अवत्त द्रव्य संप्रसारणम संप्रापणम द्रव्य संप्रापणम याग इति। तो याग को थोड़ा सा इन्होंने खोल दिया कि आवनी आदि देश में यानी अग्नि में वहाँ पर अवत्त अवदान अवत्त द्रव्य, अवदान के द्वारा जो पृथक किया गया है उसका अवदान करते हैं, अलग अलग के लिए निर्धारित करते हैं, इस देवता के लिए, इस देवता के लिए, ऐसे अवदान से जो पृथक किया, विशेष रूप से ग्रहण करके अलग किया हुआ है, ऐसे द्रव्य का जो संप्रापण है उसको याग कहते हैं। ये इसके लिए है, अलग किया और अब उसका संप्रापण, जब संप्रापण होता है तो याग कहलाता है। तदुक्तम, जैसा कि कहा गया, यजतिश्चु द्रव्य फल भोक्तृ संयोगाद इति, ये पहले सूत्र आया है कि यजति कहाँ पर, द्रव्य फल और भोक्ता का संयोग वहाँ पर होना चाहिए, द्रव्य फल और भोक्तृ संयोग तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें ये देवता की दृष्टि से कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी यहाँ पर भोक्तृ का मतलब यजमान की दृष्टि से लेते हैं, वहाँ जो अर्थ किया है यजमान वाला, तो ये तो फल द्रव्य है, फल है और उस द्रव्य आहुति को जिसको दे रहे हैं उसका भोक्ता कोई ना कोई है, और या फिर फल का भोक्ता कोई ना कोई है, उस दृष्टि से हम यजमान को भी ले सकते हैं। लिंगाच्च, लिंग से भी ये बात सिद्ध होती है कि उत्तरार्ध जो होती, उत्तरार्ध में होम करता है, मध्य अग्ने आज्याहुति पुरोडाशाहुतिश्च जो होती, तो अग्नि के मध्य में आज्याहुति और पुरोडाश की आहुति का होम करता है। ये जो वचन मिलते हैं इससे क्या पता लगता है, तत्र ज्योति चोदनात् आवनीय संबंध प्रतीयते, ज्योति से आवनीय का संबंध होता है, जहाँ पर आहुति दी जाती है, तस्मात् प्रदानमिति सिद्धम, इसलिए इन वाक्यों से प्रदानता तो सिद्ध है ही, प्रदान तो करना ही चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है अस्यार्थस्य तंत्र स्थाने प्रतिपादितत्वात् पुनरुक्तत्वम इति, बोले अगर ये था तो ये तो तंत्र स्थान में पीछे 11वें अध्याय में ये बात बता ही चुके हो, तो ये तो यहाँ पर पुनरुक्ति कही गई है, पुनरुक्ति दोष आ रहा है। तो सिद्धांती कहता है पुनर्वचनम उत्तर विवक्षार्थम इति, जो फिर से कथन किया ये बाद के प्रकरणों की विवक्षा में है। अगला अधिकरण दूसरा, इसका शीर्षक है अश्रुत देवता केशु मंत्र वर्णादिना देवता विधि, जिन कर्मों में देवता अश्रुत होता है, अश्रुत देवता वाले जो कर्म हैं उनमें मंत्र वर्णादि के द्वारा देवता की विधि कर ली जाती है, साक्षात नहीं होती है, देवता की विधि कई तरह से होती है, तद्धिते न चतुर्थ्यावा मंत्र वर्ण ही न वा पुनः, तो या तो तद्धित का प्रयोग किया गया हो तो आग्नेय शब्द जैसे बोल दिया तो, अथवा चतुर्थी विभक्ति हो अग्नेय इत्यादि जो भी है, और नहीं तो मंत्र वर्ण से भी लिया जाता है। तो जहाँ साक्षात कथन नहीं किया जाता तो वहाँ विनियोग में जिस मंत्र का प्रयोग किया गया है वहाँ से मंत्र वर्ण से कोई शब्द वहाँ से देवता को पकड़ लिया जाता है। तो अश्रुत देवता वाले कर्मों में मंत्र मनादि से देवता की विधि होती है। तीसरा सूत्र है, दूसरा अधिकरण, देवता संयोगे न चोत्यमाने अर्थ गृहिता देवता। तो नहीं, अदेवता संयोगे न, देवता का संयोग जिसमें नहीं है, ऐसे जो विधि किए गए हैं उसमें अर्थगृहित देवता होते हैं, अर्थापत्ति से वहाँ पर देवताओं का ग्रहण किया जाता है। तत्संयोगे जुहोति शब्दः, तत् का मतलब है यहाँ पर देवता, देव क्योंकि देवता के होने पर ही जुहोति शब्द आएगा, नहीं तो जुहोति शब्द ही नहीं आ सकता है। अल्प विराम, यथा भोजन शब्दो मनुष्य संयोगे, भोजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो मनुष्य का संयोग तो वहाँ पर हो ही जाएगा, ऐसे ही जुहोति शब्द जहाँ होगा तो देवता का संयोग तो हो ही जाएगा, मानते ही हैं वहाँ पर। भाष्य, अनुपात देवता यत्र जुहोति, यत्र यजति जुहोति चोदना, तो जहाँ पर यजति और जुहोति चोदना है, विधि है यजति से या जुहोति से, लेकिन देवता अनुपात है, ग्रहण नहीं किया गया, तो अनुपात देवता वाली जहाँ यजति और जुहोति है वहाँ पर, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, उपांशु याज मंत्रा यजति, तो उपांशु याज के बिना यजन करता है। अब यहाँ किसी देवता का तो उल्लेख है ही नहीं इस वाक्य में, विधि वाक्य है लेकिन देवता का उल्लेख नहीं है। इसी तरह दूसरा उदाहरण दिया, तूष्णी में वह जो होती चुप रह करके होम करता है, अब यहाँ भी देवता का उल्लेख नहीं है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इत्यादि तत्र तत्संयोगे, तो इत्यादि तत्र तत्संयोगे, अब यहाँ तत्संयोग का मतलब है यजति जुहोति जहाँ पर हो उसके संयोग के होने पर, अनुपात देव देवताकतया, अनुपात देवता वाले इसी को खोल रहे हैं आगे, विनैव देवतया कर्म कर्तव्यम, बिना देवता के ही कर्म कर लेना चाहिए, उत केनचित प्रकारेण देवता अंगी कर्तव्याय थी, या किसी भी तरह से देवता का अंगीकार कर लेना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, विनैव देवतया तत्कर्म कर्तव्य, बिना देवता के कर लेना चाहिए, कुतः देवता चोदना भावात, अल्प विराम, हेतु यह है कि देवता का कथन ही नहीं है। उपांशु याज मंत्रा यजति, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, जैसे ऊपर था उपांशु याज मंत्रा यजति इति नात्र देवता श्रूयते, इसमें कोई देवता ही नहीं है। और दूसरा उदाहरण दे रहे, विष्णु रूपांशु यष्टव्य, तो ये विष्णु शब्द यहाँ पर साक्षात पढ़ा हुआ है, तो इत्येव आदि नाम देवता परत्वम, तो कहीं देवता नहीं पढ़ा और कहीं देवता पढ़ा गया है, तो क्यों ऐसा है, उक्तार्थ परत्वात्, तो कर्म में निश कहे हुए अर्थ के होने से, उक्तार्थ होने से, यानी प्रत्यय के द्वारा उक्त अर्थ, ये कर्म परक अभिहित होने से, ये कर ये जो विधियाँ हैं जो कर्म परक हैं, तो उक्तार्थ परत्वात्, प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहा गया है, अगर आवश्यक होता देवता का तो उल्लेख कर देते, और जहाँ किया है इसका मतलब है वहाँ आवश्यक है, और कहीं नहीं किया है तो देवता नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, नहीं तो जो वचन दिया हो गया है वो उसकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी, कि कहीं देवता पढ़ा गया कहीं नहीं पढ़ा गया, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि क्यों यहाँ पढ़ा गया कोई क्यों नहीं पढ़ा गया, तो जहाँ पढ़ा गया वहाँ देवता है, जहाँ नहीं पढ़ा गया वहाँ देवता नहीं है, ये पूर्व पक्षी का हेतु है। इत्येव आदि नाम देवता परत्वम उक्तार्थ परत्वात्, न च अध्याहारादि भी कल्प्यमाना देवता चोदिता स्यात्, और अध्याहार करके यदि हम देवता को लाए भी तो वो विधि प्राप्त तो होगा नहीं, चोदित नहीं होगा, शास्त्र के द्वारा कथित नहीं होगा, यानी दोष दिखा रहा है, निंदा, ऐसे ही मनमाना कर लेंगे। फिर आगे, न चतुर्थ्यादिकम किंचित देवता प्रमाणम अस्ति, तो चतुर्थी आदि जो है, चतुर्थी मतलब तद्धित मंत्रवर्णिक और चतुर्थी आदि, मंत्रवर्ण और चतुर्थी आदि, इनमें से कोई देवता प्रमाणम अस्ति, इसमें से कोई देवता का प्रमाण नहीं है, इसमें मतलब कहाँ, अत्र यहाँ पर इस प्रसंग में, जहाँ अन्य जगह देवता है वहाँ इन तीन से मंत्र का ग्रहण, मंत्र इन तीनों से देवता का ग्रहण किया ही जाता है, लेकिन पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि यहाँ पर इन प्रमाणों में से कोई नहीं है, इन प्रमाणों की प्रामाणिकता नहीं है, ये नहीं कहना चाह रहा है इसे पूर्व पक्षी, ये कह रहा है कि यहाँ पर इन प्रमाणों में से कोई भी नहीं है। तो न चतुर्थ्यादिकम किंचित देवता प्रमाणम अस्ति, अत्र का अध्ययन करेंगे, असत्याम देवतायाम याग यागा संभव इति चेत। और बोले अगर सिद्धांति ये कहे कि देवता के न होने पर तो याग ही संभव नहीं है, तो सामान्य न त्यागांशस्य विद्यमानत्वात्, तो याग संभव ही नहीं होगा ऐसा कोई कहे, तो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है कि सामान्य रूप से त्याग का अंश तो वहाँ पर विद्यमान है ही, द्रव्य है और उसका त्याग है, देवता भले ही नहीं हो तो याग के जो धर्म है उसमें एक अंश होने से उसको याग कह सकते हैं, जैसे याग असंभव है ऐसा नहीं कहोगे। तस्मात विनैव देवतया द्रव्यम उत्सष्टवमिति प्राप्ते ब्रूहा। तो इस पक्ष में फिर क्या बनेगा कि देवता के बिना ही द्रव्य का त्याग कर दिया जाएगा, लेकिन त्याग जरूर करना है, त्याग तो होगा ही। इस पर अब सिद्धांति कहता है अदेवता संयोगेन चोद्यमाने कर्मणि उपांशु या जादौ यजति ज्योति चोदनया अर्थ गृहिता देवता। बोले बिना देवता के संयोग के जो विधियां कर्म उपांशु याज आदि में कही गई हैं यजति ज्योति आदि चोदना के द्वारा, तो वहां पर देवता अर्थ गृहित होते हैं, अर्थापत्ति से गृहित कर लिए जाते हैं। कैसे? यथा भोजन चोदनायाम मनुष्य योगः, भोजन का की विधि की जा रही हो तो मनुष्य का योग वहां पर कर ही लिया जाता है, मनुष्य योगः सर्वत्र आख्यात शब्दार्थः समाक्षिप्ता शेष कारक कलाप एव वर्तते। कि सब जगह पे आख्यात शब्द का जो अर्थ है तो जो भी कोई आख्यात है, तो आख्यात शब्द का जो अर्थ है वो कैसा होता है, समाक्षिप्त शेष कारक कलाप एवं, समाक्षिप्त अशेष कारक कलाप एवं, अर्थात सभी कारकों की क्रियाओं को आक्षिप्त करता है, समाक्षिप्त होता है उसमें समाहित करके ही रहता है, सभी जितने भी कारक हैं जितने भी आख्यात हैं क्रियाएं हैं ये इनका जो शब्द का अर्थ है वो संपूर्ण कारक कलापों को अपने में समाहित रखता है। तो पचति के अंतर्गत उससे संबंधित जितने भी कारक हैं वो सब समाहित हैं, केवल पाक पाक ही नहीं है, यानी करण कारक भी है, कर्ता कारक भी है और अधिकरण कारक भी है, संप्रदान कारक भी, ये सब चीज़ें उसमें जुड़ी हुई ही रहती हैं। जैसे कि पचति में यूं तो हम कहेंगे कि कर्ता कारक में प्रत्यय है, लेकिन कर्ता कारक में प्रत्यय होते हुए भी उसमें अन्य कारकों का भी समावेश है, क्योंकि अन्य कारक नहीं होंगे जो जो वहाँ पर संभव है तो फिर वो क्रिया ही नहीं होगी, इसलिए परोक्ष रूप से अर्थापत्ति से अन्य कारक तो होंगे ही। पचति में कर्ता का कह रहे हैं लेकिन अधिकरण कारक भी तो आ ही जाएगा भाई, कहीं तो पचाएगा वो बिना अधिकरण के, और किसी कर किसी को पकाएगा तो कर्म भी आ ही रहा है, किसके लिए पका रहा है कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा, कोई मनुष्य जिसके लिए संप्रदानत्व भी आ ही रहा है, तो और जिस चीज़ को पका रहा है उसका भी किसी से संबंध भी होगा, कहीं ना कहीं संबंध भी जोड़ी जाएंगे, तो सब कारक आ ही जाएंगे वहाँ पर, नहीं सब कारकों का समावेश परंपराया कह लीजिए, साक्षात ना कहें तो परंपराया समाक्षेप, इसीलिए समाक्षिप्त शब्द का, तो समाक्षिप्त अशेष कारक कलाप एवं वर्तते, इसलिए उन सबका ग्रहण हो जाएगा, इसलिए देवता का भी ग्रहण होगा, ये इसका मत है। यजति ज्योति चोदना होने पर देवता का भी समाक्षेप हो ही जाएगा भले ही वहाँ पर ना कहा गया। यथा च उक्तम पतंजलिना, जैसे कि पतंजलि मुनि कहते हैं पचति इत्युक्ते नियमार्थो अनुवाद काष्ठैर इत्यादि, तो उसमें जब पचति ये कहने पर जो काष्ठैः पचति शब्द बोलेगा, काष्ठैः पचति लकड़ी के द्वारा पकाता है, तो प्रश्न ये था, ये उत्तर जो दे रहा है इस बात का कि अगर पचति में ही सब कारक समाविष्ट हैं तो ये क्यों कह रहे हैं कि लकड़ी से पका रहे हैं, लकड़ी से, लकड़ी जो है करण कारक है, करण कारक जब पचति में आ ही गया तो अलग से क्यों कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही कर्ता कारक को क्यों कह रहे हैं, अधिकरण कारक को क्यों कह रहे हैं, जब सब कारक आख्यात में आ ही चुके हैं, तो उसका उत्तर ये है कि ये अनुवाद कहलाता है और नियमार्थ अनुवाद होता है। नियमार्थ अनुवाद कैसे, कि पकाता है तो बहुत सारी चीजों से पका सकता है, उसमें लकड़ी से भी पकाना समाविष समाहित था, संभावित था, लेकिन काष्ठ ही पचती, ये नियमार्थ है, नियम मतलब अन्यों को हटाने के लिए कि औरों से नहीं पका रहा है, लकड़ी से ही पका रहा है। बाकी लकड़ी से पकाना तो पहले भी प्राप्त था, ये नियमार्थ है। रामः पचति, अब ये रामः शब्द किस लिए है? व्यक्ति को बताने के लिए नहीं, अन्य व्यक्तियों को हटाने के लिए एक दृष्टि है देखो, कहने के लिए कि रामः पचति। तो भाई रामः शब्द क्यों, जब पचति करता पचति में ही आ गया था, तो बोले बाकी जितने मनुष्य हैं ना उनको हटाने के, बाकी नहीं पका रहे, राम पका रहे, ये नियम हो गया। नियम नियम का निषेध में तात्पर्य होता है ना, औरों को मना करने के लिए। अत्र पचति, ये अत्र क्यों कहा, अत्र अधिकरण को ही तो कह रहा है, क्योंकि और जगह नहीं, औरों का निषेध करने के लिए, ऐसे ही बस मेरे लिए पका रहा है, अतः औरों के लिए नहीं, औरों के निषेध के लिए है ना। जब हम कहते हैं कि मेरा आसन है, ये मेरे लिए है, इसका क्या मतलब होता है? दूसरा कोई बैठा हुआ हो और हम कहते हैं कि मेरे लिए है, तो दूसरा कहे कि ठीक है आपके लिए होगा, मैं बैठा हूँ, बोले मेरे लिए, तो फिर आप क्यों बैठे हो, हटो आप यहाँ से। तात्पर्य तो उसके हटाने में है ना, कि आपका अधिकार नहीं है, तो निषेध में वहाँ पर। तो ये एक दृष्टि है कहने की, वैसे तो भले ही कारक जिस जिस अर्थ में होते हैं वो लगते ही हैं, तो अन्यों को हटाने के लिए नियम के लिए हैं। तो ये यथोक्तम पतंजलि ना पचति इत्युक्ते नियमार्थो अनुवादक काष्ठैर इत्यादि ही। पुरुष व्यापारेण सामान्येन सप्तकारकाक्षेपः, तो पुरुष के व्यापार के द्वारा सामान्य रूप से सभी कारकों का आक्षेप हो ही जाता है, सप्त कारकों का। तो कारक कितने होते हैं? छह होते हैं, सप्त लिखा है तो गौण रूप से संबोधन को भी मान करके यहाँ पर कथन कर रहे हैं, ऐसा कौन सा न्याय लगाएंगे? दंडी न्याय, अधिकांश अधिकांश। क्षत्रिय न्याय तो एक दो भी होंगे तो भी कह सकते हैं क्षत्रिनो गच्छन्ति, ऐसा भेद किया है ना। क्षत्रिय न्याय दंडी न्याय, वैसे सामान्यतः इसको बहुत उसके बाहुल्य न कथनम ऐसा दोनों में लगा देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी ने स्पष्ट किया क्षत्रिय न्याय कम होंगे तो भी क्षत्रिय न्याय, और अधिक होंगे तो दंडी न्याय। तो यहाँ पर सात में से छः तो हैं ही कारक, एक नहीं है तो कोई बात नहीं, सप्त कारक ले दिए। वैसे सामान्य संस्कृत की प्रारंभिक कक्षाओं में सात कारक गिना भी देते हैं, सात कारक होते हैं, उसे संबोधन को भी कारक लिखते हैं, शायद रचनानुवाद कौमुदी में भी दे रखा है प्रारंभिक में, ऐसा ही लिख दिया उन्होंने वहाँ पर भी। हाँ, तो सामान्य रूप से मान सकते हैं। तो पुरुष व्यापारी ने सामान्य ने सप्त कारक क्षेप यजति चोदनायाम, ये पवन जो है ना, ये तो या तो इसको पचन करना है व की जगह च, या इसको काट ही देना है पूरे को। यजी जो लिखा है कोष्ठक में वो ठीक है, पवन हटा दीजिए, इसको पवन का तो कोई मतलब नहीं है। तो यजति चोदनायाम यजी धात्वार्थे नापि देवता क्षेपा, बोले इसी तरह से यजति चोदना में यजी जो धात्वार्थ है इससे देवता आक्षेप हो ही जाएगा। क्यों? देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागस्य यागत्वम, देवता के उद्देश्य से द्रव्य का जो त्याग होता है उसी का ही यागत्व होता है, याग का मतलब ही यही है, देव पूजा संगतिकरण और दान। इसमें देव शब्द सबके साथ लगेगा या एक ही के साथ लगेगा? देव पूजा यहाँ समस्त पद है, देव पूजा, और देव पूजा को समस्त कर दिया, और फिर संगतिकरण, देव पूजा संगतिकरण और दान, तो देवताओं की पूजा और संगतिकरण और दान, उसको यज कहते हैं। इसको देव को तीनों के साथ लगाएंगे ना, देवताओं की पूजा, देवताओं का संगतिकरण और देवताओं के लिए दान, इसको हम यज में कहेंगे। ऐसा ही तो अंततः हम भले ही देव शब्द को संगतिकरण और दान के साथ में ना भी लगाएं तो भी तात्पर्य तो वहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई कहेगा कि अच्छा संगतिकरण और दान ये यज है, तो दुष्टों की संगति भी तो संगति मतलब केवल मिलना, उस अर्थ में अच्छी तरह से मिलना, बस वही अर्थ है। जहाँ अच्छी गति होती हो वो अर्थ नहीं। और दान तो दुष्टों को भी दान दिया जाता है, अधर्म अधार्मिकों को दान दिया जाता है, तो वो भी फिर यचन में आ सकता है। यही प्रश्न उठेगा तो क्या कहेंगे वहाँ एकदम, बोले नहीं अच्छी जगह पे अच्छे कार्य के लिए दान दिया जाता है, वो यजन में आएगा, गलत के लिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम एक तरह से वहाँ देव शब्द को ले ही आए हैं। तो जो दान भी है वो यजन यज शब्द से जो दान या द्रव्य का त्याग किया जाता है उसमें देवता आक्षिप्त है। बिना देवता के दान वो यजन शब्द ही नहीं आएगा, इसलिए भले ही देवता शब्द नहीं हो देवता तो वहाँ पर रहेगा। तो देवतोद्देशन द्रव्य त्याग से यागत्व यागत्वात्, ठीक है। क्या वहाँ क्या लिखा है, देव पूजा संगतिकरण दान, देव पूजा संगतिकरण दानेशु, हाँ नहीं, लेकिन यहाँ जो इन्होंने देव शब्द लिखा इसको समास के आदि में है तो सबके साथ में योग करना चाहिए। द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम अभी संबध्यते, तो द्वंद्वादि में है यहाँ पर तो प्रत्येक के साथ जोड़ना चाहिए, संगत है या नहीं वहाँ पर, कह सकते हैं ना अपन उसको। हाँ मंत्र में क्या शब्द में कहा है कि वो उसको भी हम यज्ञ शब्द से दिया है तो उनके देना भी यज्ञ शब्द से है। बलि वैश्वदेव, ठीक है, उनको दिया जाता है, वैश्वदेव शब्द आ गया ना वहाँ पर, सारे देवता आ गए उसमें। अब वहाँ भी दे रहे हैं तो वास्तव में हम देवों को दे रहे हैं, वहाँ देते हुए भी हम देवों को दे रहे हैं, देवों की दृष्टि से दे रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ हम उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी एक तरह से देव हो गए। परोक्ष रूप से अभी पशु पक्षी आदि भी हमारे लिए देवता रूप में है, कुछ ना कुछ हमारा हित करते हैं परंपरा से कैसे भी, तो उस अर्थ को भी ले सकते हैं वहाँ पर। दुष्ट को तो नहीं देंगे। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यत् पुनरिदमुक्तम, ये जो मैंने पहले कहा था उसका तो कोई उत्तर नहीं दिया आपने कि अचोदित तत्वा देवता भाव है कि, चूंकि यहाँ कहानी गाय इसलिए देवता का भाव है, इसका समाधान कीजिए। जबकि वैसे तो कर चुका है सिद्धांती समाधान कि भाई इस इन कारणों से हम देवता को ग्रहण करेंगे, तो फिर भी ये पूछता है अचोदित तत्वा देवता भाव है कि, ये जो मैंने कहा था तो सिद्धांत कह रहे नैतद एवं, ये ठीक नहीं है। क्यों, धातु चोदनाया सामान्य न चोदित तत्वादिति, अल्प विराम, धातु की चोदना से, धातु में यज और हु दोनों ले लेंगे हम, तो धातु की चोदना से कथन से सामान्य रूप से ये चोदित हो ही चुका है, कथित है। आगे विशेषो विप्रतिपत्ति ही, विशेष तो विप्रतिपत्ति, यहाँ पर विशेष रूप से ग्रहण करने की बात है भाई, ये कौन सा होगा विशेष, तो ऐसे प्रतिपत्ति तो मतलब प्राप्ति या ज्ञान होता है, विप्रतिपत्ति मतलब विपरीत ज्ञान कहते हैं, तो विप्रतिपत्ति का मतलब विपरीत भी हो सकता है और विशेष प्रतिपत्ति भी होता है। तो विशेष से विशेष प्रतिपत्ति होती है, बस इतनी सी बात है। सामान्य रूप से तो यजति और ज्योति से भी देवता तो आ ही गया है। जो आप कह रहे हो कि कथन नहीं है, वो कथन जहाँ पर होता है वो विशेष शब्द से विशेष प्रतिपत्ति होती है, बस इतना ही है, प्राप्ति तो है। तो यहाँ विप्रतिपत्ति का मतलब विशेष प्रतिपत्ति है, विशेष से विशेष प्रतिपत्ति होती है। नीचे इन्होंने खुद ने भी लिखा है इसको, आगे देखेंगे, विशेष तो विप्रतिपत्ति ही, मंत्र वाणी के मंत्र संयोगे न चोत्यमाने यो अर्थो मंत्र ही श्रूयते सा देवता प्रदान संयोगा। तो मंत्र वाणिक मंत्र संयोग के द्वारा, मंत्र वर्ण के द्वारा, मंत्र वर्णिक में मंत्र वर्ण से युक्त में मंत्र के संयोग से कहे जाने पर चोत्यमाने जो अर्थ मंत्रों के द्वारा सुना जाता है, जो भी वहाँ से निकल करके आता है, सा देवता प्रदान संयोगा, वही देवता है प्रदान का संयोग होने से, उसी देवता के लिए कहा जाता है। अब देखो इसमें ना कहा यो अर्थो मंत्र ही श्रूयते सा देवता, जो अर्थ मंत्रों से सुना जाता है वो देवता है उसका। मंत्र का देवता जो है ना, ऋषि और देवता के संदर्भ में जो चर्चा चलती रहती है ना, उसको भी थोड़ा इधर से ले सकते हैं हम कि ऋषि अलग, कुछ लोग ऋषि को भी विषय से जोड़ करके देखते हैं उसी तरह, ऐसा ऐसा नाम कि मंत्र में जिससे लिखा है इससे तो लगता है ये ऋषि तो नहीं, ये मंत्र का अर्थ है, ऐसा वो व्याख्या करते हैं। उसका समाधान तो ये होता है कि इस मंत्र में से अर्थ से जुड़े हुए विषय को उस व्यक्ति ने साक्षात्कार किया, अपने जीवन में अपना लिया, तो उसका नाम ही वही पड़ जाता है। इसलिए है तो ये व्यक्ति का नाम, लेकिन विषय से जुड़ करके ये अनवर्थ नाम हो गया, अनवर्थक संज्ञा हो गई वो ऋषि संज्ञा, इसलिए वो अर्थ जुड़ता हुआ दिखता है, लेकिन है वो व्यक्ति का ही नाम ऋषि। और देवता जो है उसका विषय होता है, अर्थ होता है उस मंत्र का, जो मूल बात होती है वो उसका विषय कहलाता है, अर्थ कहलाता है। यो अर्थो मंत्र ही श्रूयते सा देवता प्रधान संयोगा। आगे नहीं अन्यत प्रत्यक्षम विद्यते, और तो कोई वहाँ पर प्रत्यक्ष कहा ही नहीं गया, है ही नहीं। तो यत्र मंत्र संबंधम कर्म चोत्यते, जहाँ पर मंत्र से संबंधित कर्म कहा जाता है, मंत्र से युक्त तो कर्म कहा जाता है वहाँ पर, यथा जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो इति, मंत्र भाग हो गया इति तस्यैव ग्रहैर् जुहुयात, यहाँ पर उसी का ग्रहों से होम करे, उसका किसका, प्रजापति का। प्रजापति शब्द यहाँ मंत्रवर्ण से लिया गया है, साक्षात नहीं कथन है। इति तत्र मंत्रार्थ प्रजापतिर देवतात्वेन अभिसंपद्यते, तो यहाँ पर मंत्र का जो अर्थ है वो प्रजापति के देवता के रूप में यहाँ पर संबद्ध हो जाता है इस कर्म में। नहीं अन्यत प्रत्यक्ष विहित देवतात्वे सति कारकम अस्ति, तो अन्यत का मतलब है यहाँ पर संप्रदान से भिन्न। प्रजापते नत्व देता, प्रजापति देवता तो आ गया, अब इस प्रजापति में कौन सा कारक डालेंगे, अगर देवता को हम ले रहे हैं प्रजापति शब्द से तो यहाँ पर संप्रदान कारक आ जाएगा। तो इस विषय में ये कह रहा है कि न ही अन्यत प्रत्यक्ष विहित देवतात्वे, प्रत्यक्ष रूप से देवता का विहित होने पर न ही अन्यत कारकम अस्ति, यहाँ और कोई कारक नहीं हो सकता है। प्रजापति शब्द का प्रयोग यहाँ और किसी कारक में नहीं किया जा सकता, अन्य मतलब संप्रदान से भिन्न और कोई कारकत्व नहीं हो सकता, ये तात्पर्य है। तो संबोधन में, मंत्र में तो संबोधन में हो गया, और उस कर्म में कोई देवता का प्रत्यक्ष कथन किया नहीं है विधि वाक्य में, और मंत्र का भी नियोग यहाँ पर है, और अब यहाँ पर प्रजापति शब्द आ रहा है, अब इसमें प्रजापति देवता तो ले लिया, प्रजापति शब्द को यहाँ कारक कौन सा लगाएंगे, संबोधन नहीं लेना है अभी, हम तो उसमें से कारक कर ले ना, अर्थापत्ति से हम देवता को ले रहे हैं। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि यहाँ पर और कोई कारक नहीं हो सकता, यानी संप्रदान कारक के अतिरिक्त और कोई कारक का यहाँ संगत नहीं लगा सकते। तो नहीं अन्यत प्रत्यक्ष विहित देवतात्वे, देवतात्वे सति अभिप्राय यहाँ पर, प्रत्यक्ष विहित देवतात्वे सति नहीं अन्यत कारकम अस्ति, और कोई कारक नहीं है, ये प्रत्यक्ष विहित देवता हो गया मंत्रवर्ण से। आगे सत्यपि निराकर्तृ संप्रदानत्वे देवता कारकस्य सामान्येन क्रियाक्षिप्तस्य प्रकारांतरेण विशेष प्रतिपत्तिरिति। तो कहते हैं कि निराकर्तृ संप्रदानत्व के होने पर भी ये थोड़ा विचारणीय है यहाँ पर, मतलब ये कैसे इन्होंने क्या युक्ति बाधक निराकर्त निराकरण करने है, जैसे निराकरण शब्द है ना निराकर्त, निराकरण करने वाले संप्रदानत्व के होने पर भी, यानी अन्यों का निराकरण करने वाले, चूंकि इन्होंने कहा ना कि केवल संप्रदानत्व, संप्रदानत्व तो आ ही रहा है, तो अन्यों का निराकरण करने वाले यानी अन्य कारकों हटाने वाले संप्रदान के होने पर भी, ऐसे इस तरह से तात्पर्य संगति ले रहा हूँ। सत्यपि निराकर्तृ संप्रदानत्वे, अल्प विराम, देवता कारकस्य सामान्येन क्रियाक्षिप्त से, क्रिया से आक्षिप्त सामान्य रूप से देवतात्व आने पर प्रकारांतरेण विशेष प्रतिपत्ति रीति, प्रकारांतर से दूसरी तरीके से किसी न किसी प्रमाण से विशेष प्रतिपत्ति होती है, ये विशेष प्रति मतलब विप्रतिपत्ति होती है, ऊपर जो विप्रतिपत्ति कहा उसका मतलब है विशेष प्रतिपत्ति होती है, कोई ना कोई का प्रकारांतर होना चाहिए, नहीं तो सामान्य रूप से तो अर्थ पता लगे, सामान्य रूप से अर्थ पता लगेगा। अब यहाँ पर मंत्र वर्ण से विशेष प्रतिपत्ति हो गई, मंत्र वर्ण से विशेष प्रतिपत्ति हो गई, लेकिन इनमें जैसे तथ्यत चतुर्थी और मंत्र वर्ण, इसमें पूर्व पूर्व वाला बलवान होता है। यदि किसी कर्म की विधि में देवता का नाम लिखा है और किसी मंत्र का भी विनियोग किया गया, वहाँ भी कोई देवतावाची शब्द दिखाई दे रहा है, तो कौन सा देवता होगा, तो मंत्र वर्ण वाला दुर्बल माना जाएगा। अगर प्रत्यक्ष कहा गया है तद्धित से या चतुर्थी से तो वही होगा, और तद्धित और चतुर्थी भी होगी तो उसमें भी तद्धित वाला बलवान होगा, ये नहीं है तो बाद वाला काम में लिया जाएगा। तो प्रकारांतर है ना, विशेष प्रतिपत्ति रीति, यहाँ तक हो गया। तीसरा अधिकरण, उसमें प्रकरण है सामिधेनी नाम न आहुति मंत्र रूपत्वम। जो सामिधेनी होती हैं मंत्र, वो उनका आहुति मंत्रत्व नहीं है, न आहुति मंत्र स्वरूपत्वम, मंत्र रूपत्वम, आहुति रूप नहीं होती हैं, ये सिद्धांति का मानना है। पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मानता है, तो चौथे सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है सूक्तवाक एव याच्या अल्प विराम, और इसको विपरीत अल्प विराम में भी ले लीजिए कि जो सूक्तवाक है वही यहाँ पर याज्ञा है, याज्ञा मंत्र है। प्रस्तर प्रहरणम आहुति ही, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए और अल्प विराम भी ले लीजिए, प्रस्तर प्रहरणम आहुति, प्रस्तर प्रहरण भी वहाँ पर आहुति है। प्रस्तर जो बिछाया जाता है नीचे तृण आदि को, उसका प्रहरण मतलब वैसे तो वो प्रतिपत्ति कर्म है, लेकिन उसको भी आहुति के रूप में ये कह रहा है क्योंकि प्रदान किया जाता है। प्रस्तर प्रहरणम आहुति इत्मह प्रथमम आहुतिना, आहुतिनाम हुयते, जो इद्म है समिधा जो है इद्म बढ़ाने वाली, वो प्रथमम आहुतिनाम हुयते, आहुतियों में पहले दी जाती है। इत्येतेन व्याख्यातम, इससे इनकी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। भाष्य देखिए, इद्म प्रस्तरयोः किम आहुतित्वेन आराध उपकारकत्वम उत समवायिकत्वम इति संदेहः, पूर्ण विराम। इद्म और प्रस्तर दो चीज़ें आई ना यहाँ पर, प्रस्तर प्रहरण और इद्म, तो इनके द्वारा आहुतियों का, आहुति के रूप में इनका आराध उपकारकत्व है अथवा समवायिकत्व है। समवायिकत्व मतलब सन्निपातित्व, आराध उपकारकत्व परंपरा से, और सामवायिकत्व मतलब निकटता से, समवाय संबंध से, निकटता से, यानी सन्निपातित्व। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है आराध उपकारकत्वम, आराध उपकारकत्व है क्यों है, तो उसके लिए उदाहरण दे रहा है ये सूक्त वाका एवं याज्ञा और प्रस्तर एवं आहुति ही। प्रस्तर के आगे एव लगा लीजिए, तो सूक्त वाका एवं याज्ञा, सूक्तवाक, सूक्तवाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, एक वचन आता है, तो सूक्तवाक को ही यहाँ पर याज्ञा नाम दे दिया और प्रस्तर को ही आहुति दे दिया है। इज्जते अनेन इति, इज्जते अनया इति याज्ञा, तो याज्ञा इसलिए सूक्तवाक को याज्ञा इसलिए कि इसके द्वारा इज्जते यजन किया जाता है। मंत्रवर्णिक्यो देवता प्रस्तर आहुति ही, पूर्ण विराम। यहाँ देवता कहाँ से आएगा, तो मंत्रवाणी की देवता आ जाएगी, जैसा आपने पिछले अधिकरण में कहा देवता का उल्लेख नहीं है, लेकिन मंत्रवर्ण से देवता आ रहे हैं, और प्रस्तर आहुति, और आहुति के लिए यहाँ पर कुछ है और तो है नहीं, तो प्रस्तर है तो प्रस्तर ही आहुति रूप में कहलाएगा। आगे इत्मह प्रथम आहुति नाम इत्याहु, ये जो वचन है तो नमः शिवाय इति इति तो अवगम्यते इति, ये इन्होंने कोष्टक में लिखा है, अब ये संगत है या नहीं अलग बात है, कि नमः, ये कह रहे हैं नमः शिवाय, ये तो यहाँ तो पता लगता ही है देवता का, शिव का नाम आ गया है। तो इद्मे मंत्रवर्ण की देवता, तो इद्म में देवता कहाँ से लाएंगे, मंत्रवर्ण से लाएंगे देवता, और द्रव्यम इद्मः, द्रव्य क्या है वो इद्म हो जाएगा। तस्मात् प्रयाजादिवत आराध उपकारकत्वम इति प्राप्ते ब्रूमः, तो प्रयाजादि के समान इसका आराध उपकारकत्व है याग के प्रति, ऐसा पूर्व पक्षी के कहने पर यहाँ पर सिद्धांती बात को रख रहा है। इसमें सूत्र संख्या यहाँ 7 लिखने में आई है, इसको 5 कर लेंगे क्रम के हिसाब से, 4 के बाद 5, ऐसे ही आगे भी संशोधन करना पड़ेगा, आगे फिर पांच आया तो वहाँ छः कर देंगे, छः आए वहाँ सात कर देंगे, सात आए वहाँ आठ कर देंगे, उसके अनुसार वहाँ पर हो जाएगा। और सात को आठ करेंगे उसके बाद में ग्यारह सूत्र संख्या आई है सात के बाद में 105वें पृष्ठ पर, ये हमारे क्रम से बनेगी नवीं। फिर आगे है बारह, वो दसवीं होगी, तेरह है वो ग्यारहवीं होगी, चौदह है वो बारहवीं होगी, पंद्रह है वो तेरहवीं होगी, सोलह है वो चौदहवीं होगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन या तो त्रुटित है बीच में से, और नहीं तो जो है उसके अनुसार हम क्रम संख्या ऐसे दे देंगे। तो यहाँ जो सातवां है जिसे कि हम पांचवां कह रहे हैं, इस सूत्र को देखिए, सिद्धांत कहता है प्रशंसा व संस्कार प्रस्तरस्य सन्निधानात्। तो बोले ये प्रशंसा है, प्रस्तर का की प्रशंसा है, उसका संस्कार है सन्निधान होने से। तो धात्वर्थ इव काष्ठे अग्नि संबंधे अग्नि विवृत्यर्थ प्रत्यक्षो गम्यते। तो धात्वर्थ इव, धात्वर्थ के समान, धात्वर्थ के समान मतलब सामान्य रूप से जो धातु से अर्थ पता लगता है उससे, काष्ठे अग्नि संबंधे, सती सप्तमी लेंगे, काष्ठ के अग्नि से संबंध होने पर, काष्ठ का वहाँ पर इधम जो कहे ना काष्ठ के लिए कह रहे हैं, उसका जब अग्नि से संयोग होता है तो वह अग्नि वृद्ध्यर्थ प्रत्यक्ष होगा, मतलब ये प्रत्यक्ष पता लगता है वह अग्नि को बढ़ाने के लिए। अतो अत्रापि सामिधेनी भी आह्वनीय एवं अभिधीयते, इसलिए यहाँ पर सामिधेनी से आह्वनीय, आह्वनीय मतलब आह्वनीय रूप अग्नि ही यहाँ पर पता लगती है, न देवताग्नि, देवता रूप अग्नि का पता नहीं लगता है। एक तो अग्नि आह्वनीय अग्नि होती है जिसमें दी जाती है और उससे वो बढ़ रहा है संविधान से, एक अग्नि वो देवता है जिसके लिए दिया जा रहा है। देवता रूप अग्नि अलग माने, जैसे अन्य देवता है वायु देवता और इंद्र देवता जिसके लिए आहुति दी जाती है, वो देवता एक अलग हो गया, और एक जो अग्नि आह्वनीय जो सामने भौतिक अग्नि है वो, उस दृष्टि से कह रहे हैं। तो अतो अत्रापि सामिधेनी भी आह्वनीय एवं अभिधीयते, आह्वनीय रूप अग्नि ही यहाँ पर कही जा रही है, न कि देवता रूप, न देवता अग्नि। देवता कर्म भीरअपि ज्वलनस्य संस्तुति ही दृष्टा, क्योंकि देवता, देवता कर्म भीरअपि, देवता पूर्वक जो कर्म कहे जाते हैं उनके द्वारा भी ज्वलनस्य, ज्वलन मतलब आह्वनीयस्य संस्तुति दृष्टा देखी जाती है। जहाँ देवता शब्द का प्रयोग भी होता है, वास्तव में नाम पूर्वक कर्म होते हुए भी उसका प्रयोग इस ज्वलनवाची जो अग्नि है उसकी स्तुति के लिए कर दिया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से अन्य देवताओं को पहुँचती है। तो ज्वलन से संस्तुति दृष्टा तद्वत उपचारात, उसी के समान यह उपचार समझना चाहिए गौण रूप से। उदाहरण दे रहे हैं, दधिक्राव नदी वच्च सरस्वती स्तूयते इति, पीछे वचन आया है दो दो सात में, उसमें अश्व को पहले लिखा, अश्व दधिक्रा नदी वच्च सरस्वती स्तूयते। यहाँ पर क्या है कि अश्व को या तो हम बाद में लेंगे, दधिक्रा व जो है ना, तो व से पहले श कर लेंगे, दधिक्राश्व, दधिक्रा अश्व नदी वच्च, तो या तो शब्द को आगे पीछे करें और नहीं तो दधिक्रा से पहले हम अश्व लाएंगे जैसा कि पहले लिखा था, पर यहाँ चूंकि व बीच में डाल रखा है इसलिए यहाँ श को जोड़ लेते हैं। दधिक्राश्व नदी वच्च सरस्वती स्तूयते, तस्माद् उभयोरपि सन्निपातित्वम् एव इति, इन दोनों का सन्निपातित्व है यानी इद्म और बर्हि का। यथा चैतद एवं तदा, जब ऐसा है तो क्या होगा, तो उसके लिए ये जो वचन, उपदेशो वा याज्ञा शब्दो ही न अकस्मात् इति कृत्वा चिंता सा तंत्रे, ये वहाँ पर कृत्वा, कृत्वा की जगह कृता चिंता ज़्यादा संगत लगता है, कि चिंता वहाँ पर तंत्र में कर दी गई है कि उसको उपदेश से, उपदेश मानेंगे यज्ञ शब्दों ही न अकस्मात, क्योंकि सूक्तवाक ये जो है ना, सूक्तवाक है एवं यज्ञ, ये जो वचन है सूक्तवाक ही यज्ञ है, इसमें जो ये यज्ञ शब्द कहा गया है, उपदेश है यज्ञ शब्द, ये अकस्मात नहीं आ गया, इसे सब प्रयोजन से है, यूं ही नहीं यज्ञ शब्द ये वचन आ गया कि सुक्तवाक का एवं यज्ञ, कोई ना कोई कारण है। तो इति कृता चिंता, ये विषय में चर्चा पहले कर दी गई है तंत्र में, अब इसका प्रयोजन क्या है वो बता रहे हैं। इत्मस्य निशिष्टौ प्रयाजवत प्रसंगात कार्य सिद्धौ न भेदेन क्रिया अल्प विराम यदा पूर्वः पक्ष, अगर पूर्व पक्षी की बात मानेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, कि इत्मस्य निशिष्टौ निशिष्टि में इत्म का प्रयाजवत प्रसंगात, प्रयाज के समान प्रसंग होने से कार्य सिद्ध हो, कार्य की सिद्धि होने में न भेदे न क्रिया, भिन्न भिन्न रूप से क्रिया नहीं होगी, यदा पूर्व पक्ष है। और यदा तर ही सिद्धांत, जब सिद्धांत होगा तदा अग्नि समिंधन से भेदे नहीं व विवक्षितत्वात्, तो अग्नि का जो समिंधन है उसको भिन्न रूप से विवक्षित होने से भेदे नहीं व क्रिया है, ये भिन्न क्रिया मानी जाएगी। मंत्रा न किंचित समामनायन्ते, तो सामिधिनी मंत्र के बोलने की आवश्यकता नहीं, उसमें अमंत्रता रहेगी, मंत्रोच्चारण नहीं होगा। मंत्रा न किंचित समामनायन्ते, अस्पष्टता भी है वैसे तो यहाँ पर, ठीक है आगे। चौथा अधिकरण, इसमें विषय है अग्नि चयने अज्ञानी होमेशु मंत्रवर्णी की इंद्रादि देवता। तो अग्नि चयन में अज्ञानी होम है, ये आगे बताएंगे, मतलब वो शब्द है यहाँ पर, इस शब्द का प्रयोग वहाँ पर हो रहा है मंत्र में, तो वहाँ पर होम में मंत्रवर्णी की इंद्रादि देवता शिकार की जाएंगी। तो ये जो पांचवा है, छठा सूत्र हम पढ़ रहे हैं, चौथे अधिकरण। अज्ञानी रेता उपदधाति, इतने को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अज्ञानी एता उपदधाति इति आग्रहणम निरूप्य एता आहुतिरिति तत्संयोग पृथक्तम। तो इसमें आग्रहण को बता करके ये आहुतियां कही गई हैं, इनका संयोग पृथक है। भाष्य मंत्राणाम तुल्य सन्निधानात् तदग्नौ आग्रहणे च वाचनिको मंत्राणाम सन्निधानात् एकत्र विनियोगा इति भूतार्थवाद विनियोग परम सूत्रम। तो मंत्रों के तुल्य सन्निधान होने से, वहाँ भी सन्निधान है तो यहाँ भी सन्निधान है, तो तद अग्नौ उस अग्नि में, अग्नि का मतलब यहाँ पर चयन के लिए अग्नि शब्द, तो तदग्नौ आग्रहणे च, और आग्रहण में वाचनिक जो मंत्रों का सन्निधान से एकत्र विनियोग हो जाएगा। इति भूतार्थवाद विनियोग परम सूत्रम, ये जो सूत्र है ये भूतार्थवाद के विनियोग परक है। भूतार्थवाद में पीछे इसमें अर्थ संग्रह में तीन प्रकार से अर्थवाद माना गया था, तो एक तो गुणवाद था, उसमें विरोध होने पर गुणवाद था, विरोध होने पर, अन्य प्रमाणों से विरोध होने पर फिर भी कथन है उसको, तो कहते हैं गुणवाद, और अन्य प्रमाणों के होने पर फिर कथन करना इसको कहते हैं अनुवाद। तो गुणवाद और अनुवाद, और जहाँ न विरोध हो न समर्थन हो फिर भी जो किया जाता है उसको भूतार्थवाद कहते हैं, न कहीं से समर्थन है न विरोध है, वो भूतार्थवाद है। वो इन्होंने यहाँ पर कि भूतार्थवाद विनियोग परम सूत्रम न अनेन अधिकरणम शक्यम करतुम, बोले इससे कोई अधिकरण नहीं हो सकता है, इसको अधिकरण सामान्यतः कैसे पूर्व पक्ष उठा करके फिर उत्तर पक्ष से करके समाधान करते हैं, तो सामान्यतः वो होता है, वो बोले यहाँ ये कोई इस तरह से अधिकरण जैसा कुछ करने की बात नहीं है, केवल भूतार्थवाद है इस सूत्र के। अगला पांचवा अधिकरण, तो ये चित्रेष्टि के संदर्भ में चर्चा है। तो चित्रेष्टौ अग्ने गोभिर्ना, अग्ने गोभिर्ना ये मंत्र का अंश है, उस मंत्र के द्वारा इत्यादि मंत्र हैं वहाँ पर, इत्यादि भी उनके द्वारा पुष्टि मंत्र ही रहे वह होमा, वहाँ जो होम किया जाना है वो पुष्टि मंत्रों से ही किया जाएगा, पुष्टि शब्द वहाँ पर आता है, यानी सब मंत्रों से नहीं होगा, पुष्टि मंत्रों से ही वहाँ पर होगा। तो छठा सूत्र है ये पूर्व पक्ष जैसा नहीं है, बस ये सिद्धांति का ही मानिए, तो एक ही सूत्र है बस। तो चित्रया यजेत पशु कामा, इसको विपरीत अल्पिरा में लीजिए, इत्युक्त्वा ये कह करके, अथैता आहुतिर जुहोति, इसको भी विपरीत अल्पिरा में लीजिए, अथैता आहुतिर जुहोति एता वही, इसमें एते लिखा है ता कर लीजिए, एता वही देवता, एतावै देवता पुष्टिपतयः, तया एव अस्मिन् तयैव अस्मिन् पुष्टिम दधति अल्पविराम, उसी से यहाँ पर पुष्टि करता है, पुष्टिपति हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पुष्टि को करता है। आगे मंत्र लिख रखा है अग्ने, विपरीत अल्पविराम में लीजिए इसको, अग्ने गोभिर न आगही इंदो पुष्टिया जुषस्वनः, पूर्ण विराम, इंद्रो धरता गृहेशुनः, दो पूर्ण विराम, बंद कर लीजिए इसको। ये मंत्र संहिता में तो नहीं मिलता है लेकिन यहाँ ये मंत्र दिया हुआ है, मंत्र के रूप में प्रस्तुत है यहाँ पर। अग्ने गोभिर न आगही इंदो, मीमांसा कोश में इंदो की जगह इंद्रो, इंद्र के लिए इंदो शब्द भी मिलता है, इंद्रो या इंदो, इंदो पुष्टिया जुषस्वना इंद्रो धरता गृहेशुना इत्येतैर् मंत्रैः जुहुयात् आनन्तर्यात् अल्पविराम, इन मंत्रों से होम करें क्योंकि इनका आनन्तर्य वहाँ पर पढ़े गए हैं। पुष्टि शब्दश्च उभयत्र श्रूयते, और पुष्टि शब्द यहाँ पर प्राप्त है तो इन्हीं मंत्रों को लेना चाहिए। भाष्य में अथैता आहुतिर्जुहोति, ये वचन जो है इत्यत्र प्राकरणिका मंत्र, प्राकरणिका कर लो, प्र में आकी मात्रा और क में आकी मात्रा हटा लीजिए। प्राकरणिका मंत्र अनियमेन उपादेया उत पुष्टिलिंगायति, तो ये प्रकरण प्राप्त जो मंत्र हैं वो अनियम रूप से लेने चाहिए, मतलब कोई भी मंत्र ले सकते हैं, सभी तरह के मंत्र, अथवा पुष्टिलिंग वाले ही लेने चाहिए, जो पुष्टिलिंग नहीं है उनको नहीं लेना चाहिए, ऐसा ये प्रश्न है। तो प्रकरणाद अनियमे प्राप्ते, तो पूर्व पक्षी का मत तो यह है कि चूंकि प्रकरण में ये मंत्र पढ़े गए हैं इसलिए कोई भी अनियम से प्राप्त हो सकता है। इस पर सिद्धांति कहता है उच्चते एते एव पुष्टिलिंगा, ये जो प्राकरणिक है यही जो पुष्टिलिंग है, प्रकरण को भी लेना है और पुष्टि वाले को भी लेना है, प्रकरण में जो पुष्टिलिंग वाले हैं। पूर्व पक्षी कहता है कथम, ये कैसे? सिद्धांति कहता है क्रम लिंगाभ्याम, क्रम और लिंग दोनों से ले लेंगे, क्रम भी प्राप्त है और लिंग भी है पुष्टि वाला, दोनों को मिला करके लेंगे। तो एता वही देवता, इसमें ए तो लिखा हुआ है, ओके ऊपर की मात्रा हटा लीजिए, तो नहीं एते लिखा है ना यहाँ पर, या तो आर्ष प्रयोग मानेंगे नहीं तो एता वही देवता पुष्टि पता आई थी एते स्त्रीलिंग, या तो हम ऐशा एते एताम, हम या तो द्विवचन कुछ आर्ष प्रयोग मान करके कर लें, नहीं तो एता मान करके चलते हैं, छुपने में त्रुटि मानेंगे। तो एता वही देवता पुष्टि पतय इति पुष्टिलिंग मंत्र नियमाय थी, तो ऐसे करके पुष्टिलिंग वाले मंत्रों का नियमन किया जा रहा है, दोनों होने चाहिए, प्रकरण मात्र से नहीं लगेगा। इति इंदो पुष्ट्या जुषस्व न इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इंदो पुष्ट्या जुषस्व न, मंत्र का भाग दिया। आगे छठा अधिकरण, देखो दर्वी होम के प्रसंग में ये बात चला रहे हैं आगे, ये दर्वी होम में वचन का अभाव होने पर एक बार ही आहुति देनी चाहिए, यही सदा नियम है, अथवा अनेक बार आहुति देनी चाहिए दर्वी होम में? तो इसमें सिद्धांति का कहता ना है कि दर्वी होमेशु वचनाभावे, वचन का अभाव हो तो, वचन दे रखा है तब तो ठीक है उतनी हो जाएंगी, लेकिन वचन का अभाव है तो सकृत गृहितम एव नित्यम, एक बार लेना ही वहां पर नित्य है, यानी हमेशा विद्यमान रहेगा। तो ये सातवां सूत्र, मतलब जो आठवां है वैसे संख्या में क्रम से, दर्वी होमे सकृत गृहितम अर्थापत्ते है, तो दर्वी होम में एक ही बार ग्रहण करना होता है, अर्थापत्ति से यही पता लगता है। तो किम अनियम सकृत असकृत्वा गृहितेन दर्वी होमा कर्तव्य, एक बार लेकर के अनेक बार लेकर के ये करने चाहिए, ये संदेह है, इति संदेह है। नियमकारिणो असंभवाद अनियमे प्राप्ते ब्रूमा, नियमकारी कोई कथन के अभाव होने से यहाँ पर अनियम है ये बात मानते हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। अब सिद्धांति कह रहा है दर्वी होमेशु सकृत गृहितम आच्यम भवे, एक ही बार में जितना घृत ग्रहण किया है उतना ही होना चाहिए। कथम कैसे? अर्थापत्ते है, अर्थापत्ते को खोल रहे हैं, अर्थो ही ग्रहणम, अर्थ का मतलब है यहाँ पर सार्थक, जो सार्थक मतलब यागार्थ, अर्थो ही ग्रहणम, एक बार जो ग्रहण किया है वो ही सार्थक है, अर्थो ही ग्रहणम, ग्रहणम मतलब एकम अपि ग्रहणम, एक ग्रहण भी वहाँ पर अर्थवान सार्थक है। न असकृत गृहीते न दर्वी होमा कर्तव्या इति, अनेक बार लेते हुए दर्वी होम नहीं करने चाहिए। लिंगाचर लिंग से भी ये पता लगता है। जुहू में चार बार करके ग्रहण करते हैं सामान्यतया, जो लेते हैं ना जुहू में चार बार करके लेते हैं, तो अनेक बार ग्रहण किया ना, असकृत ग्रहण किया। भाष्य लिंगाच लिंग बता रहे हैं, चतुरुन्नयति द्विर्ज होती, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, चतुरुन्नयति द्विर्ज होती। आगे फिर वचन जो अथ से है उसको दूसरा विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए, दूसरा वचन है अथ क्व द्वे आहुति भवता, बंद कर लीजिए। और ये दो आहुति कहाँ पर होती है, तो क्या प्रश्न ये है कि चतुरुन्नयति चार बार उठा करके उसमें लेता है यानी, और द्विर्ज होती उनमें से दो से आहुतियाँ दे देता है, अब बची हुई दो, तो बोले अथ क्व द्वे आहुति भवता, जो शेष दो आहुतियाँ वो कहाँ पर होती हैं, एक प्रश्न प्रसंग किसी में दिया गया है। तो इति चतुर्षु चतस्र आहुति संख्याय दर्शनम, तो यहाँ पर चार में चार आहुतियाँ संख्या से गिना करके कथन है, प्रत्याहुति पृथक ग्रहणम दर्शयति, इससे पता लगता है कि प्रत्याहुति प्रत्येक यानी एक एक आहुति के लिए पृथक पृथक ग्रहण है, यानी चार बार वहाँ पर लिया चतुरुन्नयति, चार बार उसमें डाला, फिर क्या द्विर्ज होती और दो बार करके आहुति दे दी। और फिर पूछते हैं कि इन दो को दो की आहुति कहाँ दोगे, इसका क्या मतलब है, चार बार लिया है तो चार बार आहुति दी जा रही है, तो एक बार का ग्रहण एक बार की आहुति के लिए, अनेक बार का ग्रहण एक बार की आहुति के लिए नहीं है, ऐसा ये यहाँ पर पीछे देख रहे हैं लिंग से। तो इति चतुर्षु चतुर्षु चतस्र आहुति संख्याय दर्शयन प्रत्याहुति पृथक ग्रहणम दर्शयति, प्रत्येक आहुति के लिए पृथक पृथक ग्रहण हुआ, यानी आहुति दी गई है चार और ग्रहण भी किया गया उसमें, तो चार बार करके ही ग्रहण किया गया, तो इसलिए दर्वी होम में सकृत गृहीति होता है, एक आहुति देते हैं तो सकृति गृहित होगा वहां पर। आगे कहते हैं आहुति, इसका शीर्षक है आगे आहुति गणे प्रत्याहुति सकृत ग्रहणम, जहाँ अनेक आहुतियाँ दी जा रही हों, दर्वी होम में तो एक ही आहुति है एक बार ग्रहण हुआ, तो लेकिन जहाँ अनेक आहुतियाँ दी जा रही हों तो आहुति गण में प्रत्येक आहुति जो है प्रत्येक आहुति के प्रति सकृत ग्रहणम एक एक बार ग्रहण होना चाहिए। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है पहले, ये दसवां सूत्र हो जाएगा, गणेशु चतुर्गृहितम समवायात यथा ध्रुवाया, जब गण होगा तो चतुर्गृहित जो है वो समवाय से हो जाएगा एक साथ, जैसे कि ध्रुवा में होता है, ध्रुवा में जो आज्य होता है वो सबके लिए लिया जाता है, उस दृष्टि से कह रही है। आहुति गणेशु किम तंत्रम आज्य ग्रहणम उत भेदे नहीं थी संदेह, तो जब आहुति गण होगा तो आज्य का ग्रहण, आज्य का ग्रहण मतलब यहां पर ये अवदान के रूप में है। तो ये क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी, आहुति गणेशु किम तंत्रम आज्य ग्रहणम, आहुतियां तो अनेक दी जानी है ये आहुति गण है, लेकिन जो आज्य का ग्रहण है यानी अवदान है ये तंत्र होगा, सबके लिए एक साथ ले लिया जाएगा, उत भेदे नहीं थी, अथवा अवदान यानी ग्रहण भी पृथक पृथक रूप से लिया जाएगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है तंत्रम इति, इकट्ठा लेना चाहिए। कथम समवायात आहुति नाम, आहुतियों के समवाय से वहाँ तो सब मिलती हैं, तासाम पुरस्तात अग्रह्यमाण विशेषत्वात तंत्रम स्यात, क्योंकि उनका अग्रह्यमाण विशेषत्वात पुरस्तात तंत्रम स्यात, उसमें कुछ विशेषता तो है नहीं, अग्रह्यमाण विशेष है कि ये जो आहुति हमने ली गई है इसको देते समय ये दी जाएगी, ऐसा तो विशेष है नहीं, क्योंकि अनेक आहुतियाँ अनेक बार अवदान लेकर के इसमें ले लिया, अब वो तो सब मिल गया, अब उसमें से जो दिया जा रहा है वो फिर चार आहुतियाँ, भले ही चार आहुतियाँ हैं चार अवदान हैं, लेकिन पूर्व पक्ष ये तर्क दे रहा है कि यहाँ तो बीच में तो आप मिला ही रहे हो उनको, गृह्यमाण का विशेष तो है नहीं कि ये जो ग्रहण की गई है वो इस देवता के लिए पहले दी जाएगी, ये जो ग्रहण किया गया ये इसके लिए दिया जाएगा, ये है गृह्यमाण विशेष, अलग अलग निर्धारित हो अवदान के समय ही निर्धारित और वही प्रदान किया जाए, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए तंत्र हो सकता है, तंत्र ले लेना चाहिए। इसका तर्क है। तासाम पुरस्ताद अग्रियमाण विशेषत्वा तंत्रम स्यात् अल्पविराम यथा ध्रुवायाम सर्वार्थ ग्रहणमिति, जैसे ध्रुवा में सबके लिए ग्रहण होता है, ध्रुवा में जो ग्रहण किया जाता है वो किसी देवता विशेष के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए किसी से के लिए भी काम में आ सकता है, ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है। इति प्राप्ते ब्रूमः। अब सिद्धांति कहता है 13वें सूत्र में, यानी ये 11वां सूत्र है वैसे, प्रत्याहुति वा प्रदान संयोगात्, प्रदान के साथ संयोग होने से प्रत्याहुति अर्थात आहुति प्रतीति प्रत्याहुति, प्रत्येक आहुति के के लिए अलग अलग वहाँ पर लेना चाहिए। तो प्रत्याहुति इश्येत आज्य ग्रहणम, प्रत्येक आहुति के प्रति आज्य का ग्रहण इष्ट है अलग अलग। प्रदान संयोगात, क्योंकि प्रदान का वहाँ पर संयोग है। विहित देवतोद्देशेन, गृहित देवतोद्देशेन प्रदाय अन्यत गृहीतुम न शक्यते। पूर्ण विराम हटा दीजिए। या तो ये अ जो जोड़ा है ना अप्रदाय, इसको ऐसे जोड़ेंगे, गृहित देवतोद्देशेन अप्रदाय, जो देवता गृहित किया गया उसको उद्दिष्ट करके न दिए बिना अन्यत गृहीतुम न शक्यते, कोई और नहीं ले सकते, उसी को लेना होगा। प्रत्याहुति गृह्यमाणस्य इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रत्याहुति गृह्यमाणस्य, यहाँ पर इति के बाद पूर्ण विराम। ध्रुवायाम, ध्रुवाया की कह लीजिए या ध्रुवायाम, ध्रुवायाम ग्रहणम आज्य संस्कारत्वात् तंत्रमेव स्यात्। तो ध्रुवा में जो आज्य का ग्रहण है, ध्रुवा में जो ग्रहण है वो आज्य के संस्कार वाला होने से, इसलिए वहाँ पर तो तंत्र हो जाता है, कोई बात नहीं है, एक साथ किसे आ जाता है। लेकिन इसने ध्रुवा का उदाहरण दिया ना, तो बोले वहाँ तो संगत है, और वहाँ संस्कार क्या होता है, बस आज्य का धारण रूप ही संस्कार होता है, और तो कोई संस्कार नहीं है, केवल वहाँ पर लेते हैं धारण रूप। ये 14वां सूत्र यानी इसको 12वां ले रहे हैं हम। तत्र समासे वचनम क्रियेत कर्म विभागात, ये और इसका भाष्य जो है यहाँ पर वो त्रुटित पाठ था, इन्होंने भाष्य के अंत में ग्रंथ पाता है भी लिखा हुआ है, तो त्रुटित पाठ है, कुछ मिल नहीं रहा है, जैसा है वो लिखा हुआ है। तो तत्र समासे, समास का मतलब यह है यहाँ पर अनेकों के होने पर, बहुत सति तत्र समासे वचनम क्रियेत, वहाँ बहुत होने पर यहाँ विशेष वचन किया जाएगा। अब अध्यायों करते हैं, तदा भेदा कर्तव्य, जब विशेष कथन किया जाएगा तब भेद करना चाहिए, कर्म विभागात, कर्म के विभाग होने के कारण से अलग अलग। भाष्य, तत्र तेषु दर्वी होमेशु बहूनाम देवतानाम एकस्मिन पात्रे गृह्येता आज्यम अल्पविराम, तो दर्वी होम में बहुत सारे देवताओं का एक ही पात्र में आज्य ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि गृह्येता ग्रहण होता है तो हविषा संसर्गात, तो हविषा का संसर्ग, संसर्गात कार्य, संसर्ग से ही वहाँ पर किया जाएगा। इसको अनिष्ट के रूप में कहा जाता है वैसे तो, कि वहाँ पर अलग अलग ही होना चाहिए। तो त्रुटित अंश तो यहाँ पर अज्ञात है, आगे कुछ पता नहीं है। आगे देखिए 8वां अधिकरण, दर्वी होमेशु प्रति होमम समिधम आधेयैव होम, आधा यही वह होमा। दर्वी होम में, प्रति होम में समिधा को, समिधम आधे, समिधा का आधान करके होम करना चाहिए, यानी एक आहुति देंगे तो एक समिधा पहले वहाँ रखी जाएगी, एक समिधा और फिर आहुति, फिर अगला देंगे तो फिर एक समिधा रखेंगे फिर आहुति देंगे, ऐसे दर्वी होम के अंदर करना होगा। दर्वी होम में प्रति होम समिधा का आधान वहाँ पर होना चाहिए। तो 8वां अधिकरण है और 13वां सूत्र पूर्व पक्षी, समिधाधानम न विद्यते अनामनानात, ये समिधाधान यहाँ नहीं होता है क्योंकि कथन नहीं किया गया, अनामनान है। दर्वी होमेशु समिधाधानम कर्तव्यम नावा इति विचार्यते, तो समिधाधान करना चाहिए नहीं, ये विचार किया जा रहा है। किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हो रहा है, तो न कर्तव्यम इति, यहाँ नहीं करना चाहिए। कुतः, नहीं एवं जातीय केशु स्वार्थेशु वचनम अंतरेण प्रवृत्तिर्भवति, तो इस प्रकार के स्वार्थों में, स्वार्थ का मतलब है यहाँ कि मात्र प्रकृति जो हो, जो केवल प्रकृति होती है उसके लिए, न ही एवं जातीय केशु स्वार्थेशु वचनम अंतरेण प्रवृत्तिर्भवति, और वचन नहीं है तो प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं होगी। क्यों? प्रवृत्ति के लिए वचन चाहिए। न च दर्वी होमेशु अपूर्वत्वात् अन्यतः सर्व प्राप्ति। दर्वी होम के अपूर्व होने के कारण से, यानी उससे पहले और कोई नहीं है, ये पहली बार है, तो अन्यतः न अन्यतः सर्व प्राप्ति, अन्यों से, अन्य जगहों से, प्रकृति से, उसकी कोई प्रकृति उस तरह से नहीं है तो अन्यों से सर्व की प्राप्ति नहीं होती है, यानी अतिदेश वचन से, चोदक से। तस्मात् न तेषु समिदा धानम, इसलिए अन्य जगह से प्राप्त समिदा धानियाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। यदि प्राप्ते ब्रूमः तो सिद्धांती कहता है समिधम प्रत्याहुति दर्शयति, इस समिधा को प्रत्येक आहुति के प्रति, आहुतिम प्रति, इसको समिधा को वहाँ पर दिखाया गया है वचन से, इसलिए होना चाहिए। अग्निहोत्र समामनंति, अग्निहोत्र में ये वचन हेते हैं, कहते हैं यदेकाम समिधम आदाय द्वे आहुति जुहोति, बंद कर लीजिए इसको, प्रारंभ तो इन्होंने दिखा रखा है, जुहोति के बाद बंद कर लीजिए, और अथ है तो वहाँ से फिर से बंद कीजिए द्वितीय, दो विपरीत अल्पविराम लगा के, अथ कस्याम समिधि द्वितीयाम आहुतिम जुहोति। तो इसमें अग्निहोत्र में क्या कहा, यद एकाम समिधम आदाय, एक समिधा लेकर के दो आहुतियाँ करता है, तो कहते हैं कि अथ कस्याम समिधि, किस संविधा में द्वितीयाम आहुतिम जुहोति, किस संविधा में दूसरी आहुति को करता है, तो इति एतस्याम समिधि, ये एकस्याम की संभावना अधिक है, इति एकस्याम समिधि अप्राप्तायाम द्वितीयाम आहुतिम कस्याम समिधि जुहोति, क्योंकि इन्होंने अप्राप्तायाम लिखा है इसलिए, तो इस संविधा के अप्राप्त होने पर दूसरी आहुति को किस संविधा में करता है, या तो यूं कहें कि एक संविधा के प्राप्त होने पर, एक ही प्राप्त हुई है तो फिर दूसरी आहुति कहाँ करता है, कस्याम समिधि ज्योति इति ब्रूयात इति प्रत्याहुतिम समिधम उचिताम दर्शयति। तो प्रत्येक आहुति को के लिए, प्रत्येक आहुति के प्रति संविधा को उचित दिखाता है, तदेतत लिंगम, ये लिंग है, ये निंदा के रूप में आएगा कि यथा कस्याम समिधि द्वितीयम आहुतिम ज्योति, और दूसरी आहुति तो देनी है तो बिना दूसरी आहुति कहाँ देगा, संविधा है ही नहीं, तो ये निंदा में है, एक को खाना दिया अब दूसरे को भी खाना देना है तो बोले किस थाली में दूँ, थाली तो एक ही है, एक में एक को दे दिया तो दूसरे को भी भोजन देना है, उसको किस थाली में दूँ, यानी है ही नहीं थाली, कहाँ से दूँ, निंदा के रूप में है, तो ये दूसरी संविधा ही नहीं है तो ये आहुति कहाँ से दूँ, तो इससे ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आहुति प्रत्येक संविधा के प्रति दी जाती है। इसमें ये पूर्व पक्षी का कथन है आगे 106वें पृष्ठ पर ऊपर से, कस्याम समिधि प्राप्तायाम द्वितीयाम इति अग्निहोत्र विषयत्वात्, ये कह रहा है कि किस संविधा में इसको हो तो ऐसा प्राप्त होने पर, दूसरी कहाँ पर हो, तो बोले ये अग्निहोत्र का विषय है तो वहाँ लगेगा। अग्निहोत्रे द्वे समिधौ कार्ये आहुति, तो अग्निहोत्र में ये विधि शेष है, द्वे समिधौ आहुति कार्ये, आहुति के रूप में दो संविधाएं होंगी यहाँ पर, इति विहितयोः एकम परित्यजन, तो यहाँ पर जो विहित हैं उसमें से एक को छोड़ते हुए, वैसे तो दो हैं लेकिन उसमें से एक को छोड़ते हुए, तस्याम द्वितीयाम आहुतिम जुहियात द्वे हियते आहुति, उसी में दूसरी आहुति भी देवे एक ही में, क्योंकि दो आहुतियाँ हैं, इति, इति से के पहले जो इव है इसको तो काट दीजिए, इति आहुति द्वित्त प्रयुक्ते समिधौ ब्रुवन तद विषयौ समिधौ दर्शयति, तो आहुति आहुति द्वित्व के प्रयोग होने पर, दो आहुतियों के होने पर, दो संविधाओं को बोलते हुए तद विषयौ, मतलब आहुति विषयौ, आहुति विषय वाली ही संविधाओं को यहाँ पर दिखाया है। न च अर्थवादत्वेन, ये अर्थवाद के रूप में नहीं है, ये न, इसको न को बाद में लेना, ऐसे करिए, अर्थवादत्वेन प्रकृत विधि शेषत्व संभवती अल्पविराम, अर्थवाद के रूप में प्रकृत विधि के शेष के रूप में संभव हो जाने पर, वाक्य के लिए कह रहे हैं ये, प्रकृत विधि शेषत्व के हो जाने पर, वाक्य के प्रकृत विधि के शेष के रूप में अर्थवाद में हो जाने पर, ये वैसे निंदा है, ऐसे होने पर अभी ही तस्य लिंगतः प्रकल्पनम न न्याय्यम, न को यहाँ पर अंत में लेंगे, जो अभिहित है यानी जो संविधाएं हैं अभिहित हैं उनका लिंग से प्रकल्पन करना वो उचित नहीं है। तस्मात अग्निहोत्रे एकस्मिन, जहाँ प्रकृति में विधिशेष होता है, प्रकृति में विधिशेष हो वो अर्थवाद से होता है तो वो फिर विकृति के अंदर नहीं आता है। प्रकृति में अर्थवाद से जो ग्रहण किया है वो प्रकृति में प्राप्त नहीं होता है, विकृति में प्राप्त नहीं होता, उस तरह का अभिप्राय देना चाहते हैं। न अर्थवादत्व न प्रकृति विधि शेषत्व संभवती अभिहित से लिंगता प्रकल्पनम न्यायम तस्मात अग्निहोत्रे एकस्मिन, अल्प विराम नान्येषु दर्वी होमेषु, तो ये तस्मात के बाद में जो है विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अग्निहोत्रे एकस्मिन नान्येषु दर्वी होमेषु, हो है ये दर्वी होमेषु बंद कर लीजिए, तो अग्निहोत्र में एक में करेंगे अन्य दर्वी होमों में एक में नहीं करेंगे। इत्येतत् सूत्रम उल्लंघ्य पूर्व पक्ष एवं अंगीकृत कश्चित, तो कुछ लोग इस सूत्र का उल्लंघन करके पूर्व पक्ष का ही ग्रहण करते हैं। सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते कस्याम समिधि द्वितीयाम आहुतिम, ये जो वचन है इति, इसके बाद में इति के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए। अब जो न लिखा है न सामर्थ्याद आपन्नम, न को तो हटा दीजिए, इति सामर्थ्याद आपन्नम, सामर्थ्य मतलब लिंग से, इति लिंगाद आपन्नम समिधा बिना ना होतेर होतव्या इति, ये जो ना है ये ठीक है, बिना न आहुतिर होतव्या इति, इस प्रकार सामर्थ्य से प्राप्त जो समिधा है उसके बिना आहुति को नहीं करना चाहिए। अच्छा न आ जाएगा, सामर्थ्याद आपन्नम समिधा बिना न आहुतिर, उसके बिना आहुति को नहीं करना चाहिए, ना यहाँ पर आ चुका है। तो दो ना नहीं आएंगे, पहले वाला ना हटा दिया, बिना न आहुतिर होतव्या इति सामर्थ्यम च शब्दैक देशः, ये जो सामर्थ्य शब्द कहा गया था इन्होंने, ये तो लिंग है वैसे, और ये जो सामर्थ्य है शब्द का एक देश होता है। शब्द का एक देश क्या है यहाँ पर, समिधि शब्द है, समिधि यानी सप्तमी का एक वचन है, कस्याम समिधि द्वितीयाम आहुतिम, समिधि सप्तमी का एक वचन है समित शब्द का, तो सामर्थ्यम च शब्दैक देशः, शब्द का जो एक देश है उसके सामर्थ्य से सप्तमी, तस्मात श्रुत्येक देशः स इति, ये जो है ये श्रुति का एक देश है, यानी जो विधायक प्रत्यय है ये जो कारक विभक्ति है उसका, उसके कारण से, तस्मात श्रुत्येक देशः स इति न च सामर्थ्यात् आहुति मात्रे समायन्ति समित अग्निहोत्रेण विशेषतम शक्यते, और सामर्थ्य से यानी लिंग से आहुति मात्र में प्राप्त होती हुई जो समित है वो अग्निहोत्र के द्वारा विशेषित नहीं की जा सकती। अग्निहोत्र मतलब अग्निहोत्र प्रकरण के द्वारा, अग्निहोत्रेण प्रकरणेन विशेषतुम न शक्यते, प्रकरण से अविशेषकत्वात्, क्योंकि यहाँ पर प्रकरण अविशेषक है। लिंगम द्विविधम, लिंग दो प्रकार का होता है, ये अर्थसंग्रह में भी आया है, द्योतकम सामर्थ्यात्मकम च, द्योतक होता है और सामर्थ्य वाला होता है। तो द्योतक क्या होता है खोल रहे हैं, द्योतके न्यायांतरापेक्षा, दूसरे न्याय की दूसरे प्रमाण की युक्ति की आवश्यकता रोती होती है, अपने आप में समर्थ नहीं होता है। सामर्थ्यात्मकम तो प्रमापकम एव भवति, और जो सामर्थ्य वाला होता है लिंगात्मक वो तो प्रमापक यानी प्रमाण ही होता है, अन्य की अपेक्षा नहीं होती है इसको। अपि च एकेषाम अग्निहोत्रे एका समित अल्पविराम तदपेक्षम वचनम औचित्या, तो कुछ के मत में अग्निहोत्र में एक ही संविधा होती है उसकी अपेक्षा से वचन का औचित्य है। आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए, द्वे संविधौ द्वे आहुति भवता इति, बंद कर लीजिए, दो संविधाएँ और दो आहुति होती हैं। यस्मात् द्वे संविधौ इति ब्रुवन प्रत्याहुति समिधम दर्शयति अल्प विराम तस्मात् दर्वी होमेषु समिधाधानम कर्तव्यम एवेति, तो चूंकि दो संविधा कह करके और प्रत्येक आहुति के लिए संविधा का दर्शन कराता है इसमें, इसलिए दर्वी होम में संविधाधान करना ही चाहिए एक एक के लिए, यानी जितनी आहुति है उतना करना चाहिए संविधाधान। अगला अधिकरण नवा। अब ये पाक यज्ञ के संदर्भ में है कि जो पाक यज्ञ होते हैं उसमें कहा कि ये पाक यज्ञ जो है ये न आहुति पर्याय है, ये आहुति का पर्यायवाची नहीं है कि जहाँ पाक यज्ञ लिखा हुआ है तो यज्ञ में वहाँ आहुति होनी ही चाहिए, आहुति का पर्यायवाची नहीं है। उर्पक्षी इसमें आहुति के पर्याय को देख रहा है, जहाँ ये लिखा है इसका मतलब आहुति भी दी जानी चाहिए। इसमें सिद्धांति कह रहा है कि आहुति का पर्यायवाची नहीं है। पूर्व पक्षी का सूत्र है 17वां, नहीं तो संख्या तो बदल जाएगी, ये तो आगे सारी बदल गई है, जो अभी लिखी है उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। पाक यज्ञ शब्द सर्व यज्ञानाम अविशेषात यथाहुति शब्द। तो बोले पाक यज्ञ जो शब्द है सब यज्ञों के लिए अविशेष रूप से लग जाएगा। कैसे? जैसे कि आहुति शब्द है, आहुति शब्द सब यागों के साथ में जुड़ जाता है, ऐसे पाक यज्ञ शब्द भी सबके साथ जुड़ जाएगा। तो किम अयम पाक यज्ञ शब्द लौकिक वैदिक यज्ञ मात्र से वाचक उत दर्वी होमा नामिति। तो ये जो पाक यज्ञ है ये लौकिक और वैदिक सभी यागों का वाचक है अथवा केवल दर्वी होमों का। तो आगे कहते हैं यदा दर्वी होमानाम तदा किम सर्वदर्वी होमानाम उत लौकिकानाम एव इति। और जिस पक्ष में सब दर्वी होम केवल दर्वी होम के लिए है वहाँ पर है, तो भी प्रश्न उठता है कि ये सभी दर्वी होमों के लिए होगा अथवा केवल लौकिकों के लिए ही होगा। श्रोत स्मार्थ दोनों के लिए, स्मार्थ मतलब लौकिक उसी के लिए होगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं पाक यज्ञ शब्द सर्वेशम यज्ञानाम नामधेयम इति, सभी यज्ञों का नाम है। कथम अविशेषत, सामान्य रूप से सब पर लगता है। नहीं विशेष कश्चित अध्यवसीयते अस्य एतन नामधेयम इति अल्पविराम। ये इस कर्म का नाम है ऐसा करके कुछ निश्चित कहा नहीं गया है। इसलिए जैसे यथा आहुति शब्द सर्वाहुति नाम एवं पाक यज्ञ शब्दों की थी, जैसे आहुति शब्द सभी आहुतियों के लिए होता है, इसलिए पाक यज्ञ भी सभी यज्ञों के लिए नाम किया जा सकता है। इस पर सिद्धांती कहता है 18वां सूत्र केशांचित व्यपदेशात, कुछ के द्वारा वहां कथन किया गया, इससे हम निर्णय निकालते हैं। तो मनुर्वई पाक यज्ञीय आसीत, मनु जो है वो पाक यज्ञीय था। सही मम इतरम यज्ञम अपश्यत, फिर उसने इस दूसरे यज्ञ को देखा। इति इतर व्यपदेशात कस्यचित एव यज्ञ से वाचक पाक यज्ञ शब्द। इस वचन से क्या हुआ, ये लिंग देख रहे हैं कि पाक यज्ञीय था और दूसरे यज्ञ को देखा, इसका मतलब है दूसरा यज्ञ पाक यज्ञ नहीं था। तो दूसरे के कथन होने से ये सबका वाचक नहीं है, किसी का ही वाचक हो सकता है। बस इतना ही है ये अधिकरण। तो आगे 10वां अधिकरण है, इसमें शीर्षक है पाक यज्ञ शब्द दर्वी होम मात्र वाचक, केवल दर्वी होमों का ही वाचक होगा ये पाक यज्ञ शब्द। सिद्धांति का सूत्र है तो सर्वदर्वी होमानाम स्यात् लिंग संयोगात्। इसमें सर्व शब्द हटा लीजिए, कोष्टक में कर दीजिए, कर दे दर्वी होमानाम स्यात् लिंग संयोगात्। बस भाष्य पाकम अभिनिर्वर्त्य यज्ञ पाक यज्ञ अल्पविराम। ये पाक यज्ञ किसे कहते हैं, तो पाकम अभिनिर्वर्त्य पाक को करके जो यज्ञ किया जाता है उसको पाक यज्ञ कहते हैं। सोमयागाद अयम अन्य इति प्राप्ते विज्ञायते अन्यो दर्वी होमा लिंग संयोगा। ये सोमयाग से भिन्न है, उसको पाक करके आहुति नहीं दी जाती है। सोमयागाद अयम अन्य इति प्राप्ते विज्ञायते, इससे प्राप्त पता लगता है अन्यो दर्वी होमा लिंग संयोगा। इसमें लिंग भी मिल रहा है, ये दर्वी होम भिन्न है, कुछ विशेष के लिए कहा गया है। वो वचन आगे दिया यद्वई चतुर्मास्यानाम पाक यज्ञ सैव तदेशाम पशव्यम गृहमेदियो येषाम पाक यज्ञो। पाक यज्ञ और पाक यज्ञो ये पाठ भेद है। येषाम पाक यज्ञ नेत्मा बर्हिर्भवति अल्पविराम न सामिधे निरन्वाह अल्पविराम न प्रयाजा इच्यन्ते, बंद कर लीजिए। तो चातुर्मास्यों का जो पाक यज्ञ है वो ही इनका पशव्य गृह मेधीय है। गृह मेधीय अलग से अपूर्व यज्ञ है, तो इनके पाक यज्ञ में न तो इद्म बरही होते हैं, न इद्मा बहिर्भवति, न सामिदेनी होती हैं, न प्रयाज होते हैं। इति इद्मादीनाम इष्ट्यंगानाम अभावे पाक यज्ञत्वं ब्रुमन दर्विहोमेशु पाक यज्ञ शब्दम दर्शयति। तो इद्मादियों के जो कि इष्टि के अंग है, इष्ट्यंगानाम अभावे, इष्टि के अंग जो इद्मादि हैं उनका अभाव होते हुए भी, निषेध किया ना, तो इद्मादि का इसमें अभाव होने पर भी, तो इति इद्मादि नाम इष्ट्यंगानाम, इष्टि के अंग जो इद्मादि हैं उनका अभाव होने पर भी पाक यज्ञत्वं ब्रुवम, उसको ब्रुवन, उसको पाक यज्ञ के नाम देते हुए कहते हुए दर्वी होमेशु पाक यज्ञ शब्दम दर्शयति। इससे पता लगता है कि ये पाक यज्ञ शब्द जो है वो दर्वी होमों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहीं पर इद्म और बरही नहीं होते। तस्मात दर्वी होमा पाक यज्ञ इति, तो पाक यज्ञ कौन है, दर्वी होम को पाक यज्ञ कहा गया। तो पीछे इन्होंने ये प्रश्न भी उठाया था कि यदि, पहली बात तो ये था कि ये सब होमों के लिए है या कुछ के लिए ही है, तो ये सबके लिए नहीं है, एक बात हो गई। दूसरा है कि ये अगर दर्वी होमों के लिए है तो कौन से दर्वी होमों के लिए है, कि लौकिक को या तो सबके लिए है, तब तो आगे ये कह रहे हैं ग्यारहवें सूत्र में पाक यज्ञ शब्द लौकिक होमा नाम एव वाचका, केवल लौकिक होमों का ही वाचक होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वेशाम अविशेषात, लौकिक वैदिका नाम सर्वेशाम, लौकिक और वैदिक सभी का दर्वी होमा नाम ऐसे संज्ञा स्यात अविशेषात। इस पर सिद्धांति कहते हैं लौकिनका नाम वा तेषाम एतन नामधेयम, अथवा केवल लौकिक दर्वी होमों का ही ये पाक यज्ञ नाम है। लौकिका नाम दर्वी होमा नाम एषा संज्ञा स्यात, अल्प विराम, लौकिक की ही हो। लोके द्वि एतेषु एव प्रयोग दर्शनात्, लोकेषु द्वि एतेषु एव, द्वि का मतलब द्विवारम, तो दो बार एतेषु द्वि प्रयोग दर्शनात्, इन्हीं में ही द्वि प्रयोग दर्शनात्, दो बार का जो प्रयोग है वो इन्हीं में देखा जाने से। कोष्ठक में आगे लिखा ही है इन्होंने विपरीत अल्पिरा में शिवी नाम च पाक यज्ञ उषी नराणाम पाक यज्ञ इति, ये शिवी लोग जो हैं जनानाम उनका पाक यज्ञ, उषी नर लोगों का भी ये पाक यज्ञ, इस प्रकार अलग अलग करके प्रयोग दिखाने से पता लगता है लौकिकों का है। लिंग अच्छा, और इसमें लिंग भी मिलता है, लिंगम अपि लौकिका नाम एव दर्वी होमा नाम पाक यज्ञम, या तो इसको कोष्ठक वाला लीजिए, पाक यज्ञ शब्दम दर्शयति, पाक यज्ञ दिखाता है, पाक यज्ञ शब्द का प्रयोग दिखाता है। यदा अन्यस्य हविष सुच्या सुचि अवत्यति, अन्य हवि, अन्य की हवि का सुचि अवदान करती है, सर्वम एव तदक्नौ जुहोति, उस सबको अग्नि में ही, ये जो वह है ना इसको हटा भी देते हैं, एक तो हो गया सर्वम एव तदक्नौ, इसकी जगह पे होगा सर्वम एतद अग्नौ, सर्वम एतद अग्नौ जो होती, वह को हटा लीजिए और आगे से तद अग्नौ से इसको जोड़ लीजिए, सर्वम सर्वम एतद अग्नौ जो होती, इसको सबको अग्नि में होम करता है। ये एक वचन पूरा हुआ, यहाँ बंद कर लीजिए जो होती के बाद में, फिर भी प्रारंभ कीजिए विपरीत अल्प विराम से, अथ अकस्मात द्विर्जु होती द्विर्निर्माष्टि द्विप्राश्नाति उत्सिज्य आचामति निर्लेढ़ी थी तदस्य पाक यज्ञस्य। तो कैसे ये फिर द्विर जो होती दो बार ओम करता है, द्विर निर्माष्टी दो बार छिड़कता है पितृस्थलों में, द्विप्राश्नाति दो बार खाता है, हविशेष होता है उसको दो बार खाता है, उत्सृज्य आचमति, उत्सृज्य मतलब समाप्त करके फिर आचमन करता है, जो ऊपर जो होता है ना सर्वम एतद अग्नौ जुहोति, ये आघार के लिए उत्सृज्य आचमति निर्लेढ़ी थी और उसका लेह करता है। निर्लेढ़ी जो है यहाँ पर वो उसको पहुँचने के लिए होता है, जुहू से घृताहुति जब देते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर सूतते हैं उसको, ये समाप्ति का सूचक है, जुहू से आहुति दी ना, एक तो चौंच होती है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हैं, ये निर्देठी के लिए कहते हैं, तो ये समाप्ति का सूचक है। और सायंकाल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, ये असमाप्ति का सूचक है। चम्मच जो है ना जुहू जो होती है उससे आहुति दी, तो एक तो सायंकाल और प्रातःकाल का ये है कि प्रातःकाल जो होता है उसके बाद समाप्ति हो जाती है, सायंकाल है वो असमाप्त है अभी। तो जब इसको ऊपर से नीचे की तरफ यूँ सूंघता है, ये समाप्ति का सूचक है। जैसे आहुतियाँ दे रहे हैं हर बार तो नहीं, पर करके बस करके अब ये सारा कर दिया था, इसका मतलब समाप्त हो गया। और उसको आहुति को दे करके यूँ इधर से यूँ सूंघता है, जो यहाँ टपक रहा है इसको यूँ ऊपर कर लेता है, ये असमाप्ति का सूचक है। नहीं, अब जैसे कई बार भोजन आदि भी देते हैं उससे भी पता लग जाता है कि चीज़ थोड़ी सी है, मान लो पहले खा रहे हैं फिर और मांगी तो वो लेकर के आए जितनी भी थी, आकर के और दे करके यूँ यूँ सब समेट समेट करके अगर दे रही है कि कोई किसी को दे रहा है, तो उसका क्या मतलब होगा? बस अब नहीं है, जो थी वो आपको जो है वो सब अच्छी तरह समेट के देना, ये समाप्त हो गई। और एक देते समय फिर जो बाहर थोड़ा लगता है उसको भी यूँ यूँ अंदर ले लिया, इसका क्या मतलब है? अभी चल रहा है और आ जाएगा, ये तो दे दिया ये जो अतिरिक्त है, नहीं तो समाप्ति भी होगी तो जो बाहर वाला है ना उसको भी सोट के कि लो इसको भी ले लो, ये उसको भी वहीं पर ही दे जाएगा। समाप्ति का सूचक हो गया वो। तो ऐसे ये जुहू के लिए कहते हैं ऐसा वहाँ पर। तो ये जो कहा ना कि निर्लेढ़ी, इसके लिए वहाँ वो ऐसी क्रिया की जाती, यहाँ तो खैर उल्लेख मात्र ही है। तो अथ अकस्मात दीर्जुहोति दीर्निर्माष्टि दीप्राश्नाति उत्सृज्य आचामति उत्सृज्य आचामति निर्लेढ़ीति तदस्य पाकयज्ञस्य, ये पाकयज्ञ का होगा, अतः पाकयज्ञस्यैव अयम धर्मः इति व्यपदेशात् वैदिकम् अग्निहोत्रम् पाकयज्ञ संचयमिति। तो ये पाकयज्ञ के ही ये धर्म है कथन के कारण से, इसलिए न वैदिकम अग्निहोत्रम पाक यज्ञ संचयकम, वैदिक जो अग्निहोत्र है श्रोत कर्म है वो पाक यज्ञ नहीं कहलाएगा। आगे एक और अधिकरण देखते हैं, बारहवां अधिकरण है, विषय है इसका पाक यज्ञ में द्विर्जुहोति, द्विर्जुहोति जो पीछे आया था ना, द्विर्जुहोति द्विर्निर्माष्टि द्विप्राश्नादि इत्यादि जो द्विउत्सृज्य आचामति, ये जो धर्म है उन सबका ग्रहण है। इति धर्मा भवन्ति, पाक यज्ञों में ये धर्म होते हैं। सूत्र है धर्मोपदेशो विप्रतिषेधात यथावद एतत्। तो इस वचन से पाक यज्ञों के धर्मों का भी पता लगता है। तो भाष्य में लिखा पाक यज्ञानां वा अनया श्रुत्या धर्म उपलभ्यते, पाक यज्ञ के धर्म भी उपलब्ध होते हैं। यदि पुनर्नोपदिश्येरन एषा श्रुतिर विप्रतिषिध्येत, सूत्र में जो विप्रतिषेध आता है वो इसलिए कि अगर ये धर्म पाक यज्ञ के नहीं माने जाएं तो ये श्रुति ही व्यर्थ हो जाएगी, विप्रतिषिद्ध हो जाएगी। तेन ईशा श्रुतिर उभय कारिणी, ये श्रुति दोनों प्रकार से होगी। यदि एताम ना लभेत वायव्यस्यैव शिर उपदध्यात्, ये पंक्ति दोनों प्रकार से हो जाएगी कि यदि एताम ना लभेत, इसका आलम्बन नहीं करता है तो वायव्यस्यैव शिर उपदध्यात्, वायव्य के शिर का उपालंब करे। तो पक्षे पश्वालंबम शिर उपधान च उभयम एषा श्रुति ही, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, एक तो पशु का आलंबन पश्वालंबन और दूसरा शिर का उपधान है। पक्षे पश्वालंबम, अच्छा पशु अनालंबम, ठीक है ठीक है, पशु अनालंभे, भे है ये भम है, पशु अनालंभम शिर उप, ठीक है ये हो गया। यदि एताम ना लभेता, ये न आलभेता ना आलम्बन का निषेध है ना, यदि नहीं आलम्बन करता है तो इसलिए इन्होंने कहा पक्षे पश्वनालंबम, पक्ष में पशु का अनालंब और शिर उपदानम च उभयम एषा श्रुति प्राप्त, श्रुति से दोनों ही बातें पता लगती हैं। एवं एषा श्रुति अगत्या उभय कारिणी, इसी तरह से ये श्रुति भी अगत्या उभय कारिणी है, अगति से और कोई गति नहीं हो सकती, आवश्यक है, इसलिए दोनों प्रकार की बातों को कह रही है। यदि पुनः शास्त्रांतरोन्नीता वा द्विर्जहोति इत्यादिनाम धर्माणाम केशामपि पाकयज्ञेषु प्राप्ति स्यात्। बोले अगर किसी अन्य शास्त्रांतर से, किसी शास्त्र के द्वारा कही गई द्विर्जहोति इत्यादि धर्मों की केशामपि के इत्यादि नाम केशामपि धर्माणाम, किसी के भी धर्मों की, यानी एक धर्म की भी अगर पाकयज्ञ में प्राप्ति होवे जो कि इष्ट है, तदा तस्मात् को काट दीजिए, तदा तस्य पाकयज्ञ सेवश इति श्रुति, तो वो पाकयज्ञ की ही श्रुति होगी, यथा प्राप्तानुवादी भवति, जैसा प्राप्त है उसी को कहने वाली होती है, न विप्रतिषेधात् विकारत्वाय इति। विप्रतिषेध होने से ये कुछ विकार के लिए नहीं होगी, इसमें कोई हानि नहीं होगी। तो आगे इन्होंने इससे संबंधित एक श्लोक दिया है, आघारम प्रकृतिम प्राह, प्रकृति मतलब ये उपादान या घटक के रूप में आघार को, दर्वी होमम तु बादरी ही, इसमें दर्वी होमम तु की जगह मेशु, दर्वी होमेशु बादरी, होमेशु ये वाला पाठ अधिक संगत है। अग्निहोत्रम तथात्रेयः काशकृत्स्नस्तु पूर्णताम, तो कौन ये किसको प्रकृति कहते हैं, इसमें अलग अलग दृष्टि भेद है। तो आघारम प्रकृतिम आह, आघार को प्रकृति कहते हैं, उपादान यानी मूल चीज, और दर्वी होमेशु बादरी, इसमें यूँ उल्टा कर सकते हैं कि दर्वी होम में आघार को प्रकृति कहते हैं बादरी, और अग्निहोत्रम तथा आत्रेय, और आत्रेय जो है वो अग्निहोत्र को प्रकृति कहते हैं, प्रकृतिम प्राह यानी अपूर्व या होम कहते हैं, अपूर्व होम प्रकृति। काशकृष्णस्तु पूर्णताम, और काशकृष्ण भी इसको दोनों को प्रकृति मानते हैं, ये पूर्णताम का मतलब स्पष्ट नहीं है, या तो दोनों को पूर्वोक्त तो दोनों का या अन्य कोई होना प्रकृति मानते हैं। द्विर्जहोति इसको, या तो द्विर्जहोति को या तो जो प्रसंग चल रहा है उसको लेकर के इसमें अस्पष्टता है, अलग अलग मत दिए हैं कि कौन किसको प्रकृति मानता है। तस्मात् अनुवाद एवेति, इसलिए ये जो द्विर्जहोति आदि है कहीं कथन है तो ये अनुवाद मान करके कह रहे हैं इसको। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज, प्रणाम। ओ सभी को सादर व्यवहार है।